रा यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुंदर जी महाराज द्वारा 22 मई 1994 को प्रस्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 सर्वाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम बात पूछो कोई नई बात याद नहीं रही हमारे भाई रोजनारी बात है तो हम कहते हैं हरदम वही बात है क्या कहें मानो परमात्मा परिपूर्ण है ये एक विश्वास होना चाहिए और अनुभव करो तो ऐसा अनुभव होना चाहिए जो है नहीं होता है ना है ये मनुष्य है ये पशु है पक्षी है वृक्ष है स्थावर है जंगम है ये मकान है पहाड़ है इसमें जो है देवता है वो है परमात्मा का स्वरूप है और साथ में ये लगा देते हैं तो भाई ये तंबू है ये सौदागरी है ये मंडप है ये थंबा है तो ये मालूम होता है इसके ऊपर है मानो वृक्ष है तो वृक्ष तो पहले ऊपर है मकान है तो मकान तो पहले ऊपर है ऐसा दिखता है वास्तव में ये नहीं है। है के ऊपर मकान है के ऊपर वृक्ष है के ऊपर पशु है के ऊपर पक्षी है वो भीतर है वो परिपूर्ण है और ये तुच्छ है। एक देश ही है थम्बा तो एक देश ही है पहाड़ है तो एक देश ही है जमीन है तो एक देश ही है मनुष्य है तो पक्षी है तो पशु है तो स्थावर है तो जंगम है ये सब एक देश ही है और है ये परिपूर्ण है तो है मैं पृथ्वी है पृथ्वी में है नहीं है मैं पृथ्वी है मैं पशु है मैं पक्षी है मैं मनुष्य है ये है चीज है वो है बदलती नहीं है और ये पशु पक्षी मनुष्य सब बदलते हैं ये बदले बिना एक क्षण भी रह सकते नहीं और है एक क्षण भी कभी बदलता नहीं है में जो स्थिति है वो है असली स्थिति और ये मनुष्य पशु पक्षी मकान जमीन इसमें जो स्थिति है ये स्थिति वास्तव में स्थिति नहीं है ये प्रत्येक क्षण बदल रहा है तो इस स्थिति कहाँ है तो स्थिर तत्व है तत्व है तो स्थिर तत्व में ये चंचल तत्व है ये क्षण भंगुर तत्व स्थिर तत्व है और स्थिर तत्व से ही इनको सत्ता मिलती है इनकी खुद की सत्ता नहीं है ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते असत की सत्ता विद्यमान नहीं है ये तो हरदम बदलता है विद्यमान सत्ता का है। आप हम जब पैदा हुए हैं तो वैसे नहीं थे वैसा रूप अभी बिल्कुल नहीं है तो ये कोई एक वर्ष में एक महीने में एक दिन में एक घंटा में नहीं बदले हैं प्रत्येक क्षण में बदलता है तो ये बदलना ही बदलना है इसको है मानना ये गलती है और है तत्व सब में है उसको मानना ये सही है के साथ आपके हमारी एकता है इस नहीं के साथ एकता नहीं है शरीर है नहीं इस नहीं के साथ अपनी एकता मान ली कि ये मैं हूं ये कैसे हो ये तो बदलता है आप बदलते नहीं है प्रत्यक्ष अवमान है कि जो बालकपन में था वही मैं हूं तो ये जो प्रत्यक्ष ज्ञा है बालकपन था वही मैं हूं आज तो ये आपकी सत्ता को निरंतर सिद्ध करता है कि निरंतर सत्ता है और शरीर बालकपन में था वो अब नहीं है शरीर में परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन हो ही रहा है नित्य निरंतर इतनी तेजी से बदलता है कि इसको दो बार नहीं देख सकते ये अंगुली एक बार देखी, दोबारा देखो तो बदल गई, वो नहीं रही है। इतना जल्दी बदलता है कि दो बार देख नहीं सकते। केवल बदलना ही बदलना है। देखने में तो पदार्थ दिखता है और वास्तव में पदार्थ नहीं है, क्रिया है। जैसे पंखा चलता है तो गोल एक चक्र दिखता है, वो चक्र दी तारी अलग अलग है। ऐसे देखने में वही शरीर ऐसा दिखता है, पर वो शरीर बदल गया। बदलने बदलने का पुंज का नाम शरीर है। केवल बदलना ही बदलना क्रिया है, उसको सही कहते हैं, उसको ये पदार्थ कहते हैं। देखने में पदार्थ देखते हैं और बदलता है तो धीरे धीरे बदलता है। नहीं, बदलना ही इसका स्वरूप है। ना सुतो विद्यते भाव, असत के भाव विद्यमान सत्ता है ही नहीं। तो विद्यमान तो तब है जो रहे वैसा रहे, जब तक विद्यमान है। जब प्रत्येक क्षण बदलता है तो है कहा ये। तो बदलने वाले को ठीक देखा जाए तो न बदलने में आपकी स्थिति स्वरूप स्थिति स्वतः हो जाएगी, क्यों स्वतः स्थिति है। बदलने के साथ रह करके आपने बदलने वाला मान लिया है, अपने आप को बदलने वाला मान लिया। मैं छोटा था, मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ा हो गया। ये बदलता है शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर, ये प्रकृति का है। प्रकृति में पुरुषम चैव विद्यनादि उभाव है। प्रकृति और पुरुष दो अनादि है ये। तो ये प्रकृति तो बदलती ही रहती है और पुरुष बदलता ही नहीं। दोनों का स्वभाव बिल्कुल विरुद्ध है। बदलने के साथ में हम अपने को मानते हैं और बदलने को ही बढ़िया मानते हैं। बदलने वाला रुपया मिल जाए तो हम बढ़िया हो गए, धनी हो गए, वो चला गया तो हम निर्धन हो गए। तुम ना धनी हुए ना निर्धन हो, तुम तो है ज्यों के ज्यों ही हो। ये बदलने वाला आदमी होने से हम बड़े आदमी हो गए। धन ज्यादा हो जाए वो बड़ी पार्टी, और धन नहीं हो तो वो पार्टी छोटी। तो आपकी फजीती हो रही है, ये आपका तिरस्कार हो रहा, अपमान मान रहे हैं। मान के मैं बड़ा हो गया तो धन के कारण से आप बड़े हो, तो आप तो छोटे के छोटे रहे, धन बड़ा हुआ, आप बड़े कैसे हुए। वह कहते हम बड़े हो गए, हमारा धन ज्यादा हो गया, हमारे जन इतने ज्यादा आ गए, हम बड़े आदमी हो गए। हम बड़े वक्ता है, जो लोग ज्यादा आ जाए वो वक्ता बढ़िया। तो लोगों के अधीन जो पराधीन बड़ा हुआ, वो बड़ा हुआ क्या, छोटा हुआ। धन से, संपत्ति से, वैभव से, मनुष्यों से, बल से, बुद्धि से, जो अपने को बड़ा मानता है वो अपने को छोटा सिद्ध करता है स्वतः। इस बार छोटे हो रहे हो, अरे इज्जत मानते हो, और ये फजीती बेइज्जत हो रही, बेइज्जती। धन के कारण से मानता हूं मैं धनी बड़ा हूं, ये बिल्कुल झूठी बात है। धन बड़ा हुआ तुम तो छोटे हो गए। धन नहीं था तब तो छोटे मानते थे आपको, तो वो तो बात थी सच्ची। धन होने से बड़े हो गए, ये बात आप हुई फजी थी, बेइज्जत हुई, आप इज्जत चली गई। आपकी इज्जत कहाँ हुई, इज्जत तो धन की हुई, तो आप हुई फजीती हुई ना। जनता ज्यादा होने से अपने को बड़ा माना, तो अपने तो छोटे हो गए ना। अर्थ से छोटे छोटापना सिद्ध हो गया कि जनता आने से हम बड़े हुए, जनता नहीं आवे तो हम छोटे हो गए। तो पराधीन सुखने सुखना, ये पराधीन पना है। पराधीन तो हम स्वतंत्र स्वाधीन तो हो गई। ऐसे प्रत्येक क्षण मर रहे हैं और कह रहे हैं हम जी रहे हैं, बिल्कुल ऊंची बात है। प्रत्येक क्षण मर रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। जिस दिन जन्मे थे उस दिन जितनी अवस्था बाकी थी उतनी अवस्था आज बाकी है क्या। मृत्यु जितनी उसमें दूर थी इतनी दूर है कि नजीक आ गई, नजीक आ गई है मृत्यु। तो मर गए इतना, जितना मृत्यु के नजीक आ गए इतना तो मर गए। 20-25-50 वर्ष आ गए तो 50 वर्ष तो मर ही गए। उल्टा दिखता है, ये उल्टा दिखना नहीं हो, उल्टा दिख जाए ज्ञान हो जाए, तो ज्ञान बोध हो जाए। प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक क्षण में मर रहे हैं। क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर, क्षण में ही नाश होता है, क्षण प्रत्येक क्षण। इसको स्थाई मानते हैं। ये गलती है, प्रतिक्षण मर रहे हैं, मौत के नजीक जा रहे हैं। जितने वर्ष आए उतने तो घट गए ना, जीने में तो घट रहा है। आकर आप बैठे, मैं आकर बैठा, उस समय जितनी उम्र थी उतनी अब नहीं है, इतना समय कम हो गया, मौत नजीक आ गई। तो मर रहे हैं निरंतर, इसमें एक क्षण भी कभी विश्राम नहीं होता। जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम बह रहा है, उसने बड़ी तेजी से ये संसार बह रहा है, वो तो धीरे धीरे बहता है, ये बड़ी तेजी से बह रहा है। तो मर रहे हैं, प्रतिक्षण मर रहे हैं, बह में हम जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, जी रहे हैं। इसको बात उस सच ही मानते हैं, चीजों बचतों को आने से हम बड़े आदमी हो गए, बिल्कुल छोटे हो गए, तुम तुम्हारी फजीती हो गई, बेइज्जत हो गई, अरिज्जत मानते हैं तुम्हें। ये तो सब समय में निरंतर मर रहा है, निरंतर नष्ट हो रहा है। ये जितने जितना जो कुछ दृष्टि दिखता है, सबका सब नाश में जा रहा है, अभाव में जा रहा है। इस बात से अस्त भावन है, विधिभाव उसकी सत्ता विद्यमान है ही नहीं, वो तो बह रही है, नाश की तरफ जा रही है। अगर ये सब वस्तुएं नाश होती हुई दिखने लग जाए तो आपकी स्वरूप है में स्थिति हो जाएगी आपकी, क्यों देखता है वो तो ऐसे अंगुल निर्देश अलग होता है हमारे से। तो जितना नाश होता है वो अलग दिखेगा, उतनी अविनाशी में स्थिति स्वतः हो जाएगी, हो नहीं जाएगी, अपनी स्थिति का अनुभव हो जाएगा। आपकी स्थिति तो वैसी है, वैसी है, अपने स्वरूप स्थिति स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है। और बदलने वाले में मान लेते ये गलती होती है, तो बदलने वाले में न माने, अपने में है जिसे माने। तो है जो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर नाय, नहीं सो प्रगट देखी है सो दिखे नाय। क्योंकि है दिखता है, इसकी जाति की इंद्रियां है, इस जाति का ही मन बुद्धि है, इस वास्ते ये दिखता है। और जो है उस जाति की दृष्टि नहीं है, वो शास्त्र की दृष्टि है, अनुभवी संतों की दृष्टि है। जो है उसको देखना है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम्, वो तिष्ठन्तम् स्थित रहता हुआ है, वो और सब है। असमम सर्वेषु विषमेषु भूतेषु, ये विषम है भूत, उसमें सम है, वो स्थिर है, ये चंचल है, जा रहा है। तो विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् ये पश्यति स पश्यति, नष्ट होने में जो अविनाशी को देखता है, जिसके कारण से विनाशी की सत्ता दिखती है, विनाशी की सत्ता अविनाशी से दिखती है। अविनाशी ने सत नहीं असत को सत्ता दे रखी है, इसी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। स्वतंत्र होना पड़ा कहाँ है, स्वतंत्र सत्ता नहीं है, बदल रहा है, जा रहा है, मौत में जा रहा है। इसको कहते मैं है मान रहा है। ये बात खास अनुभव करने की है कि ये जा रहा है, ये आपका स्वरूप नहीं है। बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है, एक आदमी खड़ा रहे और रास्ते में जा रहे, 5-10 मिनट पहले गया, ये दूजा गया, तीजा गया, ऐसे 30-40 आदमी चले गए। तो 40 आदमी चले गए, इस बात को वही जानता है जो गया नहीं है, एक तरह खड़ा है, वो उनको जानता है। ऐसे अवस्था बीतती है, स्वप्न है, जागृत है, सुषुप्ति है, ये जा रही है, बालक बना है, जवान है, वृद्धावस्था है, रोगी बना है, निरोग बना है, धनी बना है, निर्धन बना है, ये तो सब जा रहे हैं। और आप इनको जानने वाले हो तो आप जाने वाले नहीं हो। जाने वाले को जाने वाला नहीं जानता है, न जाने वाला ही जाने वाले को जानता है। तो ये प्रत्यक्ष आपका अनुभव है कि आप तो वही हो, अवस्थाएं बदली है। तो बदलने वाली अवस्था आपके नहीं है, आपके साथ नहीं है, ये कभी साथ हो ही नहीं सकता। जल के नीचे पत्थर है, उसके साथ जल कहाँ साथ है, उसमें जल तो बह रहा है, वो स्थिर है। ऐसे आप संसार में स्थिर हो सकते, नित्य सर्वगत स्थानु अतलो अयम सनातन अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविवेकार्यो अयम उच्यते तस्माद एवं विदित्वा ये नमः शुद्धांत सोचने सोचे तुम्हारी शोक हो गई नहीं, नाशवान तो नाशवान है, शोक क्या करे, अविनाशी अविनाशी शोक क्या करे, है तो है ही रहेगा, उसी शोक की बात नहीं, अरे नहीं वो नहीं है उसे शोक क्या करे, शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी हो, अरे अनहोती होती नहीं होनी में शो हो, शोक क्या है, न तुम सोचो तुम्हारे ऊंधा पकड़ लिया इस बात शोक होता है, भगवान ने उदाहरण देगा असोचिया न सोचे, नहीं सोच करना तो शोक करता है, बातें पलटा की बिगाड़ता है, पंडित हो गए शोक नहीं करते, तो शोक करता तो पंडित कहाँ है, बातें बात होनी पंडित चाहिए तेरी प्रज्ञावाद है, भाषण से प्रज्ञावाद बोलता है, पंडित चाहिए की बात है, पंडित वे होते हैं गता सुन अगता सुनते नान सोचते पंडित, पंडित वे तो मर गए उनके लिए जीते उनके लिए चिंता नहीं करते, तो पंडित होते हैं तुम चिंता करते हो मर गए मरने के लिए सोचते हो उसकी चिंता करते हो, जीते हो नहीं सोच सकते हो, कोई जीते चिंता कौन करता है, चिंता मर गए उसे शोक होता है, अरे मर गए शोक तो थोड़ा होता है, जीती की चिंता ज्यादा होती है, कैसे पालन होगा कैसे होगा अंत में क्या होगा छोरों में क्या होगा मकर नहीं क्या होगा, मार चिंता तो जीते जीते ही हो रही है, जीते की चिंता ज्यादा होती है, मर गए तो मर गया खत्म हो गया, वो तो अब थोड़ा दिन चिंता चिंता ही खत्म हो जाएगी, काल समूह खा रहा है चिंता को भी काल खा जाएगा, अब जीते की चिंता सामने जी रहे हैं, इनकी चिंता कैसे मिटे, कैसे जीवेंगे, निर्वाह कैसे होगा, रोटी कैसे मिलेगी, कपड़ा कैसे मिलेगा, मकान कैसे मिलेगा, इनका निर्वाह कैसे होगा, ये चिंता है, शोक वैसे ही मरे हुए शोक है, मरे हुए शोक थोड़ा है, जीते हुए शोक ज्यादा है, ऊंची बात है, ऊंची ऊंची बात है, चिंता तो इसकी जीव है उसकी है, मर जाओ तो खत्म हो गया, अब ये क्या चिंता करे, खुद हो गए खत्म, अब ये जीते हैं तो ये आफत कब मिटेगी, मरेंगे तो मिटेगी आफत, तो जीते खुद कैसे मिटेंगे, मर गया वो तो अध्याय पूरा हो गया, पढ़ते पढ़ते इति शब्द हो गई गीता सुपदेश अध्याय योग शास्त्र कृष्ण बात अर्जुन प्रसाद योगो नाम प्रथमोध्याय प्रसाद हो गया, अब दूसरे दूर चलेगा, ऐसे मर गया वो अध्याय तो पूरा, अब अध्याय आगे चले, अब जो अध्याय चलता है अब चिंता करते हैं, अब अध्याय पूरा चिंता कर रहे, अब गीता पढ़े अध्याय पूरा हो गया, अब चिंता कर रो उसको, अध्याय पूरा हो गया तो अच्छी बात है, अगड़ी को पढ़ो भाई फिर पूरा हो गया, ये अध्याय पूरा हो गया, ये तो पूरा हो गया ठीक है, तुम हो रहा हूँ उनका काम तो नक हो गया भाई समय, अब आगे उनकी चिंता क्या करे, गतन निष्पता में जो चुन बीत चुकी थी क्या चिंता करे, ऐसी तुम्हें न मानिए तो आप हम तृतीय होने भगवान में जा रहे हैं, किन कारण हम भोज भगवान ही बोलकर मूर्ख से राजा भोज है, उसकी बात आती है, एक रानी और एक दासी आपस में बात कर रही थी, राजा भोज चला गया तो रानी ने कह दिया आओ मूर्ख तो पीछे लौट गया, सभा में जा बैठा तो सदा तो सभा जुड़ जाती है तब राजा आते हैं, उस दिन पहले ही जाकर बैठ गया, कोई आप अवमूर्ख अवमूर्ख अवमूर्ख लोग समझे पागल हो गए क्या हो गया, राजा जो है उसको अवमूर्ख कालिदास आ गया, अवमूर्ख तो उसने कहा मूर्ख कैसे हुआ मैं, जल पे गतंग में सोचता मैं कृतंग नमन्ये द्वाभ्याम तृतीय भवामी राजन, किन कारण भोज भवानी मूर्ख, मैं मूर्ख कैसे हुआ, बोलता बोलता हंसता हंसता बोलता है वो मूर्ख होता है, खादन में घसा नहीं जलता जाए खाता जाए मूर्ख होता है, अरे गतंग में सोचा नहीं जो बात बीच उसकी चिंता करे मूर्ख होता है, कर लिया, मैंने कर लिया, अभी मन उम्र को होता है, दो बात करते हो तो चीज है, अगर मैं खड़ा रहा नहीं तो किन कारण किस कारण से मूर्ख हूँ, जल्द समझ में आ गई। दो बात करते थे, मैं बीच में खड़ा गया, इस बात दुआ भी हम तृतीय अनुभव में राजन, किन कारण मुझे भवानी मूर्ख, तो मूर्ख गतों में सोचा, मैं जो बात नहीं उसे सोच करे मूर्खता है। अब चले गई बात, उनके सोच करने से क्या उपयोग सोच रहा, गए सो आवन के नहीं रहे सो जावन हार, रज्जब रोमे कौन को हंसे सो कौन विचार, मर गए उसे क्या चिंता करें, और रहे इनको हंसे क्या, क्यों मरे गए सो तो आवन के नहीं है, रहे सो जाने हार है, हंसे क्या ही तो मर जाएगा, और मर ही गए क्या रोना है क्या हंसना है, अपना काम करो ठीक तरह से, ना सुखी होना ना दुखी होना है, ये सुखी दुखी होना ही मूर्खता है, सुखी दुखी होना बिल्कुल मूर्खता, मर गए वो तो आने का नहीं, अरे बचे हुए सब जाने वाले हैं, रज्जब रोवे कौन को हंसे सो कौन विचार, गए सो आवन के नहीं और रहे सो जावन हार, सो जाने वाले है क्या राजी हुए मरने वाले हैं, ये भी कभी मर गया तो कोई नई बात क्या हो गई, नहीं क्या हो गई, मर रहा था मरते मरते मरना पूरा हो गया, आज इस शरीर का मरना पूरा हो गया, जन्म से मरना शुरू हुआ था, मरना मरते मरते मरते पूरा हो गया, कोई नई बात हो गई, ये तो हरदम मर रहा था, मरना मरना पूरा हो गया, मरना वो है जो मरने के बाद मरे नहीं, मृत्यु ही को जैसे पुनर्जन्म मृत्यु जातो यो कैसे पुनर्जन्म पुनर्जन्म न हो, वो जन्म हो गया और जो मर रहा है वो तो मर ही रहा है, न जाने कितनी बार मरेगा कोई पता ही नहीं, तो मरना काम चालू है, सब संसार का काम मरने का चालू है, नाशो विद्यते भाव, उसका भाव है ही नहीं और है उसका अभाव कभी होता ही नहीं, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है मना नाश तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत ओ दृष्टान तस्मा दर्शी भी।